borom téere bi daf ci doon wone ne sunu borom tabaaraka wa ta'ala mooy ki bind ay jaamam, loolu la muy tekki mooy moo leen moom. Waaw, moo leen moom. Te yaakaar naa akuk moomeel buñ ko waxee ci li nga xamante ni nii moom mooy mbiri doomu aadama, lu neex a dégg la, lu neex a comprendre la. Ngay dégg ki ne la maamum kër gi, waaw, maamum nangam bi, ndax lan, ndax moo ko jënd. Gis nga ko, dafa def échange, maanaam ak wéccee la def, wala boog ndax lan dafay jiitu kepp, ñu daal di ko koy moomale. Waaye nag moomeel diggante borom bi ak ay jaamam moomeeluk lan la, bind gum leen bind. Loolu lu muy wone day wone sañ-sañam moom borom bi tabaraka wa taala. Loolu lu muy wone dafay wone kattanam, dafay wone mën-mënam. Maa ngoog moom mooy borom mën-mën bi nga xam ni moo tegu ci kaw mën-mënu ñëpp, moom borom bi tabaraka wa taala. Jaam yooyu nag gannaaw ba mu leen bindee bàyyiwu leen noonu rek déedéet, defal na leen ay jàppandal yu bari ngir ñu mën a dund ci kaw suuf. Waaye teg ci mu dolli di sotti xéewalam seen kaw. Daal di cay boole nag am mbir yum leen sant, mbir yooyu mu leen sant di ay digle. Léegoo-léeg boo ñëwee ci alquran wala ci sunna yonant bi, mbir yooyu léegoo-léeg ñu tuddee ko jaamu yàlla, waaye léegoo-léeg ñu tuddee ko aqu yàlla, aqu yàlla. Ba ngoog comme ni mu rotee ci xadisu yonant bi alayhi salaatu wasalaam ba muy laaj Muaz, naan ko yaa Muaz, atadri ma xaqullahi ala al ibad, moo yow Muaz ndax xam nga lan mooy aqu yàlla ci jaam yi. Ba mu delloo yonant bi alayhi salaatu wasalaam tontu ba, ba ko yonant bi di tontu di ko leeral, mu ne ko xaqullahi ala al ibad ay yabuduhu wala yushriku bihi shay'a. Seetal loolu, mu ne ko jaamu yàlla, aqu yàlla ci jaam yi mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara. Kon gis nga léegoo-léeg kon jaamu yàlla des na ko tuddee aqu yàlla. Waaw, loolee yépp, baat yooyu, wax yooyu, la muy wundu mooy akuk tënk, akuk jagle, akuk moomeel goo xam ni sunu borom daf cee wéet. Amu ci ndend, amu ci moroom, amu ci jegeñaale. Kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Xam nga tey fii ci jamono ji ñu toll, léegi-wale nga dégg ñu naan droit de l'homme. Ma nga droit de l'homme la muy tekki mooy képp koo xamante ni nii homme nga rek da ngay dugg ci droit yooyu. Droit de la femme, képp koo xam ni femme nga rek droit yooyu da lay ëmb. Droit de l'enfant, képp koo xamante ni nii enfant nga rek droit yooyu da lay ëmb. Est ce que dégg ngeen benn yoon ñu ne droit de l'enfant, ba pare ñu fekk droit yooyu ñu koy jox màggat moo xam ni am na 70 ans wala 100 ans, kenn gisagu ko fenn. Waa, lu tax buñ nee nag aqu yàlla, duñ ca respecté tënk googee nga xamante ni nii moom la baat yi àndal. Lu tax buñ nee jaamu yàlla duñ ca respecté tënk yooyee nga xamante ni moom la baat bi àndal. Dañoo déggatul olof wala lu xew. Jaamu yàlla, loolu kay yàllaa ko moom. Aqu yàlla, loolu kay yàllaa ko moom. waaye nañ ko wéetal kennal ko ci àqam joojee, waaye nañ ko wéetal kennal ko ci jaamu joojee. Te bañ ko cee utal ndend, bañ ko cee utal moroom, bañ ko cee utal nuroowaale, bañ ko cee utal bokkaale. Xam nga buñ ne rendre à César ce qui est à César, wax la juñu dagg, wax la juñu dagg, waaye wax ji dëgg bu matee tamit la ca topp wala la jiitu mooy rendre à Allah ce qui est à Allah. César nga xam ni ab buur la woon, tey mi ngi nii faatu na. Buñ ne àqam nañ ko ko jox, àqu yàlla moo jiitu àq yëpp. Lu tax duñ ne kon yàlla nañ ko delloo àqam ba mat? Gis nga ko. Kon àqu borom bi tabaraka wa taala moo jiitu àq yëpp. Kon ci loolu, ci buntu boobu la borom téere bi doon leeral, indi ci nag ay aaya: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, jaamu leen yàlla moom képp te bu leen ko bokkaaleeg dara, ak yeneen aaya yu bari. Mu àggoon ci wone yenn nit ñi nga xamante ni nii nag daanu nañ ci buntu boobee ma ngoog, ba seenug jaamu, seeni julli, seeni koor ña ngi cay dugal lu ci bokkul, loo xamante ni ni yàllaa ko moom ñu jox ko keneen. Te lu mel noonu nag bu xewee ci jaamu yàlla, sunu borom danaan ana minhu bari, sa jëf joojee man dama cee dañ bam set wicc. Ndax lan? Sunu borom lu sell la soxla. Lu sell mooy loo xamante ni ni dañ koo defal yàlla képp. Waaw, mu ne kon delloo boobu borom bi tabaraka wa taala di delloo jëf yooyee nga xam ne ay jëf la yu ñu rax, te jox nañ la ay misaal yu bari yow doomu aadama, ci anam yu bari yoo xamante ni nii say àqi bopp la, bëggoo ñu raxal la ci kenn. Waaw, bëggoo ñu boole la ci kenn, bëggoo ñu bokkaale la ci. Mu ne li anna allah la yarda an yushraka maah fi ibadati, loolee nax borom bi tabaraka wa taala moom kat du gërëm benn yoon, du nangu benn yoon ñu koy bokkaale ci jaamu biñ koy jaamu. Ahad, ak kenn kum mën a doon nag, kaa inan man kaana, ak kookee kum mën a doon, borom bi tabaraka wa taala du nangu ñu ko koy bokkaaleel. Moo xam yonant la, moo xam malaaka la, moo xam sahaaba la, moo xam walliyu la, moo xam nit ku baax la, kum mën a doon. Mu ne laa yarda subhaanahu bi musharakati ahadin mahma kaana, mu ne borom bi tabaraka wa taala yi nga xam ni ay jagleem la gërëmu ci benn yoon di ko bokk ak kenn. Waaw, moo tax mu ne wa qaala allahu laa tattaxidu ilaahayni ithnayni innama huwa ilaahun waaxid fa iyaaya farhabuun, yàlla nee na bu leen jàppee ñaari yàlla yu ngeen di jaamu. Li fi nekk kay mooy jenn yàlla joo xam ni moom képp lañ war a jaamu. Mu ne kon nag man dong na ngeen ma ragal, man dong na ngeen ma jaamu. Muy wax ju leer. Kon sunu borom nanguwut ku koy bokkaale. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Mu ne loolee ngir lan? Ngir ne sheytaane dafa bari ay pakk-pakk yu muy tegal nit ki. Doomu aadama tamit mën a lay lool ma gog. Waaye buntu bi sunu borom tabaraka wa taala daf koo leeral, ndax àqam la. Àqam boobu mu jël na gàllu ko sunu kaw ñun, du ko bàyyi mu lënt, da koy leeral ba mu leer nañ. Lu ci bokkul rek sunu borom seppi na ko teg nële. Lu ci bokkul sunu borom seppi na ko teg nële. Li fi nekk rek ay mooy doomu aadama mooy jaayu pexe jël yenn mbir yi tuddee ko yeneen tur. Bu ko defee tur yiñ koy tuddee day woyof. Gis nga ko. Maanaam tey bu ngeen xoolee yàqu-yàqu gi ni mu mel, gis nga yàqu-yàqu gi ni mu mel surtout ci côté ndaw yi. Donc buñ nee nañ leen bàyyi ñu dox seen ndaw, luñ ci jublu mooy nañ leen bàyyi ñu caaxaani. Waaye buñ ne woon nañ leen bàyyi ñu caaxaani, baat boobu day diis. Léegi nag ñu wut lu woyof, ñu ne nañ leen bàyyi ñu dox seen ndaw pour mu woyof. Nga xam ni day woyof a dégg pour lan? Pour ñu mën koo accepté. Loolu ay pexe doomu aadama la. Bu ko defee dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ba suba inshallah ñu eggalé bobé mbind surtout nak ci buntu bobé manam baat yoyé nga xamni doomu adama daf ko jël té amu ci lay amu ci preuve yu joggé ci borom bi tabaraka wa taala tuddé ko ay mbir yo xamni momelu yalla la pour mu mën ko defal keneen ku dul yalla lu jara bayyi xel la bu ko défé ñu tek fofu sun baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.